สิบปายาสิสูตรว่าด้วยเจ้าปายาสิ406ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระกุมารกัสสปะกำลังจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปถึงเมืองเสตัพยะของชาวโกศลพักอยู่ณป่าไม้สีเสียดทางทิศเหนือเมืองเสตัพยะสมัยนั้นพระเจ้าปยาสิปกครองเมืองเสตัพยะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำหญ้าอุดมสมบูรณ์มีพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทยเรื่องพระเจ้าปยาสิ407สมัยนั้นพระเจ้าปยาสิมีความเห็นชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพพยะได้ฟังข่าวว่าท่านสมณกุมารกัสสปะผู้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปถึงเมืองเสตัพพยะโดยลำดับกำลังพักอยู่ณป่าไม้สีเสียดทางทิศเหนือเมืองเสตัพพยะท่านสมณกุมารกัสสปะมีชื่อเสียงดีงามขจรไปอย่างนี้ว่าเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นพหูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะปฏิภาณดีเป็นผู้เจริญเป็นพระอรหันต์การได้เห็นพระอรหันต์เช่นนั้นเป็นการดีแท้จากนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพพยะออกจากเมืองเสตัพพยะเดินรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ป่าไม้สีเสียด408ขณะนั้นพระเจ้าปยาสิทรงพักผ่อนกลางวันอยู่ณปราสาทชั้นบนทรงเห็นพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพพยะซึ่งออกจากเมืองเสตัพพยะเดินรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ป่าไม้สีเสียดจึงทรงเรียกมหัดเล็กมาตรัสถามว่ามหัดเล็กเหตุใดพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพพยะจึงออกจากเมืองเสตัพพยะเดินรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ป่าไม้สีเสียดมหาดเล็กทูลตอบว่าฝ่าพระบาทท่านสมณกุมารกัสสปะผู้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปถึงเมืองเสตัพพยะโดยลำดับพักอยู่หน้าป่าไม้สีเสียดทางทิศเหนือเมืองเสตัพพยะท่านสมณกุมารกัสสปะนั้นมีชื่อเสียงดีงามขจรไปอย่างนี้ว่าเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นพหูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะปฏิภาณดีเป็นผู้เจริญเป็นพระอรหันต์พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นจักเข้าไปหาท่านสมณกุมารกัสสปะรูปนั้นพระเจ้าปยาสิรับสั่งว่ามหาดเล็กถ้าอย่างนั้นท่านจงเข้าไปหาพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพพยะถึงที่อยู่บอกกับพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพพยะอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเจ้าปยาสิรับสั่งว่าให้พวกท่านรอเจ้าปยาสิจะเสด็จเข้าไปหาท่านสมณกุมารกัสสปะด้วยครั้งก่อนท่านสมณกุมารกัสสปะชี้แจงให้พราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพพยะผู้โง่ไม่ฉลาดได้รู้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมทำดีทำชั่วมีมหาดเล็กแท้จริงโลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมหาดเล็กทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสตัพพยะถึงที่อยู่ ได้กล่าวกับพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสสัพยะดังนี้ว่าท่านทั้งหลายเจ้าปายาสิรับสั่งว่าให้พวกท่านรอเจ้าปายาสิจะเสด็จเข้าไปหาท่านสมณะกุมารกัสสปะด้วย409ลำดับนั้นพระเจ้าปยาสิแวดล้อมด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสสัพยะเสด็จเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะถึงที่อยู่ณป่าไม้สีเสียดได้ทรงสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรฝ่ายพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเสสัพยะบางพวกกราบท่านพระกุมารกัสสปะแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่านพระกุมารกัสสปะแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางที่ท่านพระกุมารกัสสปะอยู่แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและตระกูลแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งเฉยหน้าที่สมควรนัตถิกวาทะความเห็นว่าไม่มี410ลำดับนั้นเจ้าปยาสิครั้นประทับหน้าที่สมควรแล้วจึงตรัสกับท่านพระกุมารกัสสปะดังนี้ว่าท่านกัสสปะโยมมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมทำดีทำชั่วไม่มีท่านพระกุมารกัสสปะถวายพระพรว่าบพิตรอาตมาภาพไม่เคยเห็นหรือได้ยินบุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ทำไมพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์411บพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัยพระองค์เข้าพระทัยเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีในโลกนี้หรือโลกอื่นเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ท่านกัสสปะดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีในโลกอื่นมิใช่มีในโลกนี้เป็นเทพมิใช่เป็นมนุษย์บาพิตรด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมี412ท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีบพิตรเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บพิตรอุปมาด้วยอะไรท่านกัสสปะมิตรอมาตย์ญาสาโรหิตของโยมในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อมาพวกเขาป่วยได้รับทุกขเวทนาเป็นไข้หนักเมื่อโยมรู้ว่าเวลานี้พวกเขายังไม่หายป่วย จึงเข้าไปเยี่ยมแล้วสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกพวกท่านเป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าหากคำของสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นจริงพวกท่านหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าพวกท่านหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกจริงก็ขอให้กลับมาบอกเราบ้างว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีพวกท่านเท่านั้นพอเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของเราสิ่งที่พวกท่านเห็นก็เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เราเห็นเองคนเหล่านั้นรับคำของโยมแล้วแต่ไม่กลับมาบอกไม่ส่งข่าวมาบอกท่านคัสสปะนี้แลเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยโจร413บอพิษถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัยพระองค์เข้าพระทัยเรื่องนั้นว่าอย่างไรพวกราชบุรุษของพระองค์ในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่พระองค์ว่าฝ่าพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระอาทยาแก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดข้าพระองค์จะพึงรับสั่งอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนี้เอาแขนไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนศีรษะนำตะเวนจากถนนหนึ่งไปสู่ถนนหนึ่งจากสี่แยกหนึ่งไปสู่สี่แยกหนึ่งพร้อมกับแกว่งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้ตัดศีรษะที่ตะแลงแกงทางทิศใต้แห่งเมืองราชบุรุษทูลรับสนองพระดำรัสแล้วใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนั้นเอาแขนไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนศีรษะนำตะเวนจากถนนหนึ่งไปสู่ถนนหนึ่งจากสี่แยกหนึ่งไปสู่สี่แยกหนึ่งพร้อมกับแกว่งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกจากทางประตูด้านทิศใต้แล้วให้นั่งที่ตะแลงแกงทางทิศใต้แห่งเมืองโจรจะได้รับการผ่อนผันจากเพชฌฆาตตามคำขอที่ว่าขอให้ท่านเพชฌฆาตโปรดรอจนกว่าข้าพระเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่มิตรอมาตย์หรือญาสาโรหิตในบ้านโน้นหรือนิคมโน้นและจะกลับมาตระนั้นหรือว่าเพชฌฆาตจะเพิ่งตัดศีรษะโจรผู้กำลังอ้อนวอนอยู่เล่าท่านกัสสปะโจรไม่ควรได้รับการผ่อนผันจากเพชฌฆาตตามคำขอที่ว่าขอให้ท่านเพชฌฆาตโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่มิตรอมาตย์หรือญาติสาโรหิตในบ้านโน้นหรือนิคมโน้นแล้วจะกลับมาที่แท้เพชฌฆาตพึงตัดศีรษะโจรผู้กำลังอ้อนวอนอยู่นั่นแหละบอพิษโจรนั้นเป็นมนุษย์ยังไม่ได้รับการผ่อนผันจากเพชฌฆาตที่เป็นมนุษย์ตามคำขอที่ว่าขอให้ท่านเพชฌฆาตโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่มิตรอมาตย์หรือญาติสาโรหิตในบ้านโน้นหรือนิคมโน้นแล้วจะกลับมามิตรอมาตย์ญาติสาโรหิตของพระองค์เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกจะได้รับผ่อนผันจากนายนิรยาบาลตามคำขอที่ว่าขอให้นายนิรยาบาลโปรดรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่เจ้าปยาสิว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีหรือบอพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งการทำดีทำชั่วมีบอพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บอพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกัสสปะมิตรอมาตย์ญาสาโลหิตของโยมในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิต่อมาพวกเขาป่วยได้รับทุกขเวทนาเป็นไข้หนักเมื่อโยมรู้ว่าเวลานี้พวกเขายังไม่หายป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมแล้วสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขามีจิตใจไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พวกท่านเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าหากคำของสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นจริงพวกเขาหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าพวกท่านหลังจากตายแล้วไม่ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ขอให้กลับมาบอกเราบ้างว่าแม้เพราะเหตุไรโลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วพวกท่านเท่านั้นพอจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้สิ่งที่พวกท่านเห็นก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเองคนเหล่านั้นรับคำของโยมแล้วแต่ไม่กลับมาบอกไม่ส่งข่าวบอกท่านกัสสปะนี้แลเป็นเหตุให้ทำงานให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มี415บอพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำที่ได้ด้วยอุปมาโวหารเปรียบเหมือนบุรุษจมลงในหลุมอุจจาระมิดศีรษะเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งราชบุรุษว่าพวกท่านจงช่วยกันยกบุรุษนี้ขึ้นจากหลุมอุจจาระถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงเอาซี่ไม้ไผ่ขุดอุจจาระออกจากร่างกายของบุรุษนั้นให้หมดพวกราชทูตรับสั่งสนองพระราชดำรัสแล้วจึงเอาซี่ไม้ไผ่ขูดอุจจาระออกจากร่างกายของบุรุษนั้นให้หมดถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงเอาดินสอสีเหลืองขัดสีร่างกายบุรุษนั้นสักสามครั้งพวกราชบุรุษทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเอาดินสีเหลืองขัดสีร่างกายของบุรุษนั้นสามครั้งถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงเอาน้ำมันชโลมบุรุษนั้นแล้วลูบไล้ด้วยจรนอย่างดีให้ผุดพองสักสามครั้งพวกราชบุรุษพึงเอาน้ำมันชโลมบุรุษนั้นแล้วลูบไล้ด้วยจุรนอย่างดีให้ผุดพองสามครั้งถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงตัดผมและโกนหนวดบุรุษนั้นพวกราชบุรุษพึงตัดผมและโกนหนวดของบุรุษนั้นถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงนำพวงดอกไม้เครื่องรูปไล้และผ้าราคาแพงไปให้บุรุษนั้นพวกราชบุรุษพึงนำพวงดอกไม้เครื่องรูปไล้และผ้าราคาแพงไปให้บุรุษนั้นถ้าพระองค์จะพึงรับสั่งอีกว่าพวกท่านจงเชิญบุรุษนั้นขึ้นปราสาทบำรุงบำเรอด้วยกามคุณ5พวกราชบุรุษพึงเชิญบุรุษนั้นขึ้นปราสาทบำรุงบำเรอด้วยกามคุณ5บอพิษพระองค์เข้าพระทัยเรื่องนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นอาบน้ำลูบไล้ดีแล้วตัดผมและโกนหนวดอย่างดีสวมพวงดอกไม้และเครื่องประดับแล้วนุ่งผ้าขาวอยู่ปราสาทชั้นดีเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรอด้วยกามคุณ5ยังต้องการจะดำลงในหลุมอุจจาระนั้นอีกหรือไม่เป็นเช่นนั้นท่านกัสสปะเพราะอะไรจึงไม่เป็นเช่นนั้นท่านกัสสปะเพราะหลุมอุจจาระไม่สะอาดคือพึงเป็นสิ่งทั้งไม่สะอาดทั้งนับว่าไม่สะอาดทั้งมีกลิ่นเหม็นทั้งนับว่ามีกลิ่นเหม็นทั้งน่ารังเกียจทั้งนับว่าน่ารังเกียจทั้งน่าเกลียดทั้งนับว่าน่าเกลียดบอพิษมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละคือสำหรับพวกเทพพวกมนุษย์เป็นผู้ไม่สะอาดทั้งนับว่าไม่สะอาดเป็นผู้มีกลิ่นเหม็นทั้งนับว่ามีกลิ่นเหม็นเป็นผู้น่ารังเกียจทั้งนับว่าน่ารังเกียจเป็นผู้น่าเกลียดทั้งนับว่าน่าเกลียดกลิ่นมนุษย์ย่อมฟุ้งไปในหมู่เทพตลอดร้อยโยชน์ก็ถ้ามิตรอมาตย์ญาสาโรหิตของพระองค์ผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิพวกเขาหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และจะกลับมาทูลพระองค์ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีหรือบอพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี